oficjalny partner FIFA. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na nie skrót najważniejszej informacji, ale pełen serwis. Przedstawi go Krzysztof Zyblewski. MEN zapewnia, kolejne egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Także rozpoczynający się w poniedziałek sprawdzian ósmoklasisty. Rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi taksówkarzy. Kierowcy chcą zablokowania m.in. Ubera. Kraków może zakazać wieszania plakatów wyborczych na słupach i latarniach. Egzaminy w kolejnych dniach odbędą się bez przeszkód, zapewnia minister edukacji narodowej. Uczniowie od części humanistycznej rozpoczęli trzydniowy sprawdzian gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło ponad 350 tysięcy uczniów z ponad 7 tysięcy szkół w całym kraju. Przez strajk nauczycieli sprawdzian z historii nie odbył się w trzech placówkach, a z języka polskiego w jednej. Przed kolejną częścią minister Anna Zalewska zwróciła się do rodziców i uczniów. Jutro egzamin z przyrody i z matematyki. Drodzy rodzice, uczniowie, jesteśmy z wami, czuwamy nad egzaminami i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że doskonale będzie wam się pisać te egzaminy, że wyniki będziecie osiągać takie, o których marzyliście. Szefowa MEN-u mówi, że bez zakłóceń odbędzie się też egzamin ósmoklasisty, który rozpocznie się w poniedziałek. Centralna Komisja Egzaminacyjna, kuratorzy, okręgowe komisje egzaminacyjne są przygotowani. To jest o 20 tysięcy więcej uczniów. Jesteśmy gotowi do tych egzaminów. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, będą zdawać na początku czerwca. Polscy dyplomaci naciskają na Rosjan w sprawie zwrotu wraku prezydenckiego Tu-154M. Mija 8-9 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób, które leciały na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Strona rosyjska do dziś nie chce zwrócić wraku maszyny, zasłaniając się względami procesowymi, czym utrudnia polskim organom ścigania prowadzenie śledztwa. Z Katynia Maciej Jastrzębski. Polska od 10 lat zabiega o zwrot fragmentów samolotu. Podejmowane są działania bezpośrednie w relacjach Warszawy z Moskwą i pośrednie na forach międzynarodowych. Niedawno rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Przebywający w Smoleńsku w związku z 9. rocznicą katastrofy lotniczej ambasador Rzeczypospolitej Włodzimierz Marciniak oświadczył, że sprawa zwrotu jest jednym ze stałych punktów polsko-rosyjskich kontaktów dyplomatycznych. Ta sprawa jest stale przedmiotem interesu naszych kontaktów z władzami rosyjskimi. I tak jak również działań na forum międzynarodowym. I są podejmowane inne inicjatywy w tym kierunku. Ja zarówno w swoich kontaktach, jak i w wystąpieniach publicznych ten temat podejmuję. Włodzimierz Marciniak nie ujawnił, jakie konkretnie działania podejmuje Polska i jak reaguje na nie strona rosyjska. Oceniając ogólny stan stosunków polsko-rosyjskich, dyplomata nazwał je roboczymi. Katyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończą się rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi i taksówkarzy. Protestujący kierowcy chcą zablokowania aplikacji typu Uber, grożą paraliżem stolicy. Negocjacje w Centrum Dialog w Warszawie rozpoczęły się w południe. Związki zawodowe taksówkarzy domagają się zmian w przepisach ustawy o transporcie i zablokowania aplikacji taksówkowych. Żądają, by wszyscy kierowcy musieli zdawać egzaminy z topografii miasta. Jak mówi Mariusz Zieliński z jednego ze związków, w razie fiaska rozmów taksówkarze zablokują Warszawę. I będziemy się domagać zablokowania natychmiastowego aplikacji Ubera. I nie przemówi do nas nic, nawet podawanie, że jest to niemożliwe do zrobienia. Na rozmowach pojawili się także przedstawiciele jednej z firm, która za pomocą aplikacji świadczy usługi transportowe. Jak mówi Alex Karcel z aplikacji Bolt, zachowanie taksówkarzy jest nie do zaakceptowania. Ostatnie protesty pokazały, że naprawdę taksówkarze zachowują się w bardzo agresywny sposób i nie tylko względem naszych kierowców, tylko też na przykład tramwajów w Warszawie. Ze strony rządu w rozmowach biorą udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kraków chce zakazać wieszania dykt wyborczych. Kandydaci w wyborach europejskich i parlamentarnych nie mogliby wieszać swoich plakatów na słupach oświetleniowych, przy drogach i chodnikach. Chodzi o czystość przestrzeni publicznej, mówi pomysłodawca zakazu radny Rafał Komarewicz. Jest to kwestia oczywiście estetyczna, jest to najważniejsza rzecz, no bo nieraz na jednej latarni wiszą trzy ogłoszenia wyborcze. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest taka, że no jest problem z usuwaniem tych dykt. Komitety wyborcze nie do końca usuwają te dykty, bo nawet nie wiedzą dokładnie, gdzie je powiesiły, więc jest to taka trochę kwadratura koła. Krakowscy radni wzorują się na Radomiu, gdzie podobne przepisy już obowiązują. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Dziś sporo dzieje się w sprawach piłkarskich. Przede wszystkim gra Liga Mistrzów i przed nami kolejne ćwierćfinały, zwłaszcza ten między Manchesterem United a Barceloną. Zapowiada się zjawiskowo, choć i w tym drugim nie powinno być nudy. Rozpędzony Ajax spotka się z Juventusem. Spotkanie United z Barcą pokaże telewizyjna jedynka, to od 21. Wcześniej, bo już za niecałą godzinę, niemałe emocje w Częstochowie. W półfinale Pucharu Polski Raków zagra z Lechią Gdańsk. Gospodarze zdążyli już odprawić w tych rozgrywkach Lecha i Legię, ale nie ma mowy, żeby dziś byli faworytem, mówi trener Rakowa Marek Papszun. W tej chwili nas różni, można powiedzieć, przepaść, jeżeli chodzi o poziom rozgrywkowy, bo gramy z liderem, my jesteśmy pierwszoligowcem, prowadzimy również w lidze, ale jednak pierwsze, więc trzeba do tego podejść też rozsądnie i faworytem zdecydowanym jest Lechia. Natomiast my pokazaliśmy już, że nie boimy się grać przeciwko tuzom polskiej piłki i chcemy tutaj Lechii postawić duży opór. Mecz w Częstochowie od 18:00. Z Częstochowy niedaleko do Gliwic, a tam też o 18:00 nasi piłkarze ręczni zagrają z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Tak o rywalach mówi obrotowy naszej kadry Kamil Sypszak. Niemiecka piłka ręczna jest bardzo fizyczną piłką i ten poziom ich agresji jest na bardzo wysokim poziomie. I aby wyciągnąć jakiś dobry rezultat z tego meczu, to na pewno ten nasz poziom agresywności nie może być poniżej ich tego poziomu. Musimy na pewno pokazać, że jesteśmy zaangażowani w ten mecz i chcemy go wygrać walką z nimi właśnie na boisku. I zostajemy w kraju. Na jutro szykowana jest oficjalna prezentacja trasy tegorocznego Tour de Pologne, ale dyrektor imprezy Czesław Lang już dziś uchylił rąbka tajemnicy. Dojdą góry, dojdą podjazdy, no i chyba to, co już teraz możemy powiedzieć, bo jest chyba bardzo ciekawe, że Stadion Śląski, start, wyjeżdżamy ze stadionu, robimy rundę i wjeżdżamy, ale już na pełnym gazie, tak jak się wjeżdżało kiedyś na wyścigach pokoju, przez tunel, po bieżni rozgrywamy lotną premię i wyjeżdżamy dalej. Także myślę, że to będzie no, takie trochę wspomnienie dawnych czasów Ryszarda Szurkowskiego, Królaka, Stasia Szozdy, jak wygrywali. Zapowiada się doskonale, a 76. Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie, o tym, że jutro na północy oraz na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Wysoko w Beskidach jutro, proszę Państwa, i Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 10 cm i uwaga, tak, to jest prognoza na 11 dzień kwietnia. Temperatura maksymalna jutro od 6 do 9 stopni, chłodniej będzie na północy i w obszarach podgórskich, tam od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. W najbliższy piątek i sobotę nowa Mazda 3 czeka na Ciebie w dłużej otwartych salonach Mazdy. Przyjdź i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Rusza wielka loteria Kamis. Kieruj się smakiem i graj o odjazdowe nagrody. Kup dwa produkty Kamis i wygraj najnowszy samochód terenowy, a co tydzień skuter. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka ZO i na www.kamis.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Lada Moment Święta, czyli najlepszy moment na wszystko, co z Lady najlepsze. Więc i ty wybierz się do Kauflandu po wyśmienitą szynkę konserwową od Henryka Kani za jedyne złoty 59 za 100 gramów. Kaufland. Na dobry tydzień. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dzień dobry. Chciałbym polecić wszystkim outlet Toyoty. Prowadzę firmę. Potrzebowałem auto dostawczego, niezawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio i klimę automatyczną w standardzie, a gwarancja Pro nawet na 1 000 000 km. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 17. Już za chwilę, już za momencik, za 3 minuty i 20 sekund wrócimy do tej sprawy. Czarna Ziemia ma to do siebie, że jest czarna. Nie będziemy jej widzieli, ale co możemy zobaczyć, to w jaki sposób ta czarna dziura wpływa na otaczający materiał. W tym przypadku będziemy patrzyli i będziemy szukali takiego dysku, narysowana orbita dookoła pustki. Jak opowiedzieć w radiu o fotografii, w dodatku zjawiska, którego się sfotografować nie da. Podejmiemy to wyzwanie za kilka chwil, ale najpierw wspomnienie. 15 lat temu odszedł Jacek Kaczmarski. W przedszkolu naszym nie jest źle. Zabawek mamy tutaj w brud. Po całych dniach bawimy się. Coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się. Pilnuje, gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest, bo jeśli nie zaraz, po pupach biją nas i krzyczą, patrzcie, niejako gdzieś tu lat, albo po łapach czepią. W kącie się łyka łzy. Tyle świata lśni. Do szyby więc przyciskam nos. Wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Bo mamy w pociąg bawić się. Pani nas ciągnie tam i tu. I chyba sama nie wie gdzie. Powtarza tylko czu, czu, czu. Za nią przewracając się. I na zakrętach lecąc w bok. Patrzymy jak się pociąg rwie. Krzyczymy czu-czu, gubiąc krok. Bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc krzyczy czu, czu, czu. Pani się zatrzymuje zła, pierwszego z brzegu łapie mi. Tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem krągły oraz zły, więc zaraz da mi da. Po pupie zbije mi krzycząc, czemu szczę. Niako nie bawisz się, a ja w pociągu wypadłem tylko i w kącie połykam łzy. Lecz nic nie mówię, cóż to da. Coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzę cicho, sza. Myślę, że smutno mi. Lecz czasem minie też i to. W przedszkolu naszym tak już jest, że zapomina się tu zło. Tu troską szybki kres. Więc znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani i w przedszkolu naszym nie jest źle. Nie, szczególnie gdy się śpi. Jacek Kaczmarski pojawi się jeszcze w Trójce, a właściwie jego twórczość za mniej więcej godzinę. Teraz 14 minut po 17. Strajk nauczycieli trwa, egzaminy gimnazjalne dzisiaj się rozpoczęły, ale przecież to dopiero początek. Chciałbym zapytać może ekspertów, jak jeszcze jedną rzecz, bo dużo się mówi o tym, że przede wszystkim mamy problem z egzaminami w gimnazjach i w klasach ósmych, ale przyszły tydzień to także okres, kiedy powinna odbyć się klasyfikacja uczniów klas maturalnych. Tej dziury nie da się zapełnić jakimiś nauczycielami z dodatkowego naboru. Muszą to być pracownicy szkół, a ci strajkują. Więc co w tej sytuacji powinien zrobić dyrektor szkoły, który wie o tym, że jedynym warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu maturalnego jest ukończenie przez niego szkoły, a uczeń nie może ukończyć szkoły, ponieważ nauczyciele strajkują. Kolejne kłopoty na horyzoncie. Jeśli ktoś z Państwa wie, to proszę dać znać. 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. To, proszę Państwa, historyczny moment. Po raz pierwszy w historii właśnie naukowcom udało się zrobić zdjęcie czarnej dziury. Dzięki niemu można zobaczyć właściwie jak wygląda jej najbliższe otoczenie. Prezentacja odbyła się 2 godziny temu w Barlaymont Building w Brukseli i wzięli w niej udział naukowcy z projektu z European Southern Observatory, przedstawiciele Komisji Europejskiej także oraz Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. O tym, co przedstawia zdjęcie, no bo przecież nie dokładnie czarną dziurę, wiemy, ale o tym mówi dr Jakub Bochiński z Towarzystwa Rzecznicy Nauki. Czarna dziura ma to do siebie, że jest czarna. Nie będziemy jej widzieli. W tym przypadku będziemy patrzyli, będziemy szukali takiego dysku, narysowana orbita dookoła pustki. Na zdjęciu wygląda to tak, jak gdyby zrobić trochę nieostre zdjęcie, na przykład pierścionka. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Czyli w środku jest czarno, a dookoła pojawia się taki okrąg pomarańczowy, z jednej strony jaśniejszy niż z drugiej. To tam, powiedzmy, mogłyby być te brylanty, te diamenty. A mi to przypomina rozmazane zdjęcie pączka z dziurką. Taki donut. Mogłoby być. Wiemy, czym jest to jasne. To jest materia, która do czarnej dziury za chwilkę wpadnie. Bardzo mocno przyspieszana. I to przyspieszanie powoduje, że ona się rozgrzewa do jakichś kosmicznych temperatur i zaczyna emitować światło. I my to światło rejestrujemy. Nie tyle sfotografowano czarną dziurę jako obiekt, ile raczej sfotografowano materię, która do tej czarnej dziury za chwilkę wpadnie. Taki płaski wir bardzo często widzimy na zdjęciach galaktyki. Jerzy Rafalski z obserwatorium w Toruniu. My ze Słońcem żyjemy w takiej galaktyce. No i właśnie w środku niej na pewno znajduje się czarna dziura. Jedna? Być może więcej. Na pewno wiemy, że jest tam coś bardzo masywnego. Gwiazdozbiór Strzelca, gdzieś nad południowym horyzontem. Ta Droga Mleczna jest najszersza, bo tam jest centrum naszej galaktyki, ale tam jest mnóstwo pyłu, nie da się zobaczyć. No właśnie, ale poprzez podczerwień, a podczerwień bardzo chętnie przechodzi przez chmury, przez gaz, dlatego w podczerwieni można próbować robić jakieś obrazki. Co więcej, astronomowie zobaczyli gwiazdy, które znajdują się bardzo blisko centrum naszej galaktyki i mierzyli ich pozycję. Po prostu robili tak jakby zdjęcia poklatkowe przez jakiś czas. Co się okazało? Gwiazdy zachowują się bardzo dziwnie. One nie lecą po linii prostej, tylko wykonują taki ruch takiego zakrzywienia. Te gwiazdy rzeczywiście jakby tańczą, jakby chciały krążyć wokół czegoś, czego nie widać. Tam znajduje się czarna dziura, mówili astronomowie. Jak to zdjęcie zostało zrobione? Fotografujemy ją w falach radiowych. Słynne radioteleskopy, które pojawiają się na wszystkich filmach science fiction, zazwyczaj szukają obcych gdzieś w kosmosie, czy mamy te takie wielkie, wielkie dyski jak naszych na Ziemi odbiorników satelitarnych i przez to można zobaczyć, tylko że same pojedyncze takie dyski są do tego za małe. Wymyśliliśmy taką metodę na Ziemi, która pozwala nam łączyć ze sobą dyski, które są rozproszone w różnych miejscach na Ziemi i tworzy z nich taki wirtualny dysk wielkości całej naszej planety. Trudno fotografować coś, co jest niewyobrażalnie małe. Adam Jesionkiewicz, astrofotograf. Gdzieś tam szukając jakiejś analogii, znalazłem, że mówi się o rozmiarze kątowym porównywalnym do pomarańczy umieszczonej na Księżycu, więc przypominam, że amatorsko, z powierzchni Ziemi, przez atmosferę, która gdzieś tam nas ogranicza. Jeśli chodzi o rozdzielczość, możemy fotografować kratery wielkości kilometra na Księżycu, a tu mówimy o pomarańczy. I tutaj dzięki jakby sprytnej interferometrii międzykontynentalnej, gdzie porozkładane są te anteny, udało się stworzyć taki wirtualny teleskop, który jest wielkości planety. Czegoś innego się używa do zobrazowania czarnej dziury, niż to, co pan na przykład robi, tak? Gwiazdy, obiekty. Ale wszędzie mówimy o tym samym, czyli mówimy o promieniowaniu elektromagnetycznym. Nie udało nam się nigdy zrobić zdjęcia czarnej dziury, nie byliśmy w stanie zobaczyć tego dysku, który dokładnie nie lata. A co się stało teraz takiego, że można było zobaczyć ten dysk? Przez lata, żeby robić te ogromne ilości zdjęć z teleskopów na całej Ziemi, gdzieś trzeba te wszystkie dane zebrać i następnie obrobić. Nie byliśmy w stanie nigdzie zapisać tej ogromnej ilości danych. Dopiero teraz udaje się naukowcom szybko przechować dane, następnie szybko przesłać je do siebie przez światłowody i szybko obrobić w jednym miejscu, właśnie tworząc ten wirtualny teleskop. A o to, jak sfotografować zjawisko właściwie ledwo dla nas wyobrażalne, pytała Izabela Woźniak z głową zawsze w chmurach. To spoglądamy teraz wysoko, wysoko ponad naszymi głowami słońce. Proszę Państwa, zbyt wiele nie zobaczymy w tym momencie. Ale w internecie to zdjęcie, bardzo proszę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Ernest Zozun. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, redaktorze. Sporo się zmieni na Kubie? No, zobaczymy, ale wygląda na to, że niewykluczone, że od tego może niedużego, tych niedużych zmian może pójść w duże, no ale... O szczegółach już teraz razem z ekspertem. Zapraszamy do Trójki. A o szczegółach z Maciejem Okraszewskim, dział zagraniczny.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Nowa konstytucja proklamowana dziś na Kubie uznaje rolę rynku, własność i działalność prywatną. Ale tych ale jest dużo. No tak, to jest potwierdzenie stanu faktycznego i próba otwarcia się trochę Kuby na kapitalizm w takim modelu chińskim. Mhm. Oni chcieliby oczywiście otworzyć się finansowo. Potrzebują to zrobić, bo wcześniej, tak jak stracili Rosję po upadku Związku Radzieckim jako sponsora, tak teraz tracą Wenezuelę i po prostu muszą się otworzyć na kapitalizm w jakiejś formie, natomiast oczywiście chcieliby zachować władzę polityczną. Problem z tym otwarciem kapitalistycznym jest taki, że on nie do końca idzie tak daleko, jakby chciało tego samo społeczeństwo kubańskie. Wprowadza też pewne obostrzenia. I pamiętajmy też, że taką gospodarkę kubańską jednak w dalszym ciągu kontroluje państwo, a konkretnie wojsko. Na przykład jeżeli pojadą państwo do Hawany, to tam jest taki sklep luksusowy, gdzie można kupić dobra takie jak zegarki szwajcarskie i tak dalej. To jest na przykład sklep prowadzony przez firmę kontrolowaną przez armię kubańską. W związku z czym te otwarcia takie rynkowe będą całkowicie podlegały partii komunistycznej i temu, jak ona będzie to chciała dalej otwierać. No dobrze, ale tak sobie myślę, że od reformy socjalizmu także zaczął się upadek socjalizmu, na przykład w Europie Wschodniej. Być może i tak będzie na Kubie, czy jednak nie? Raczej nie. Model kubański bardzo mocno się trzyma, ten polityczny. Przez te kilkadziesiąt lat, kiedy najpierw rządzili bracia Castro, teraz następne pokolenie, czyli nowy prezydent Miguel Díaz-Canel doszedł do władzy jakiś czas temu. Oni całkowicie tą Kubę skontrolowali również politycznie. Gdyby odbyły się na przykład w pełni demokratyczne wybory na Kubie, to pewne badania, bo oczywiście trudno jest je przeprowadzić w takim kraju, absolutnie bezstronne sondaże, ale pokazują, że partia komunistyczna i tak wygrałaby wybory. To jest między innymi wpływ ideologiczny i dlatego między innymi Kuba, Hawana, władze flirtują z tym kapitalizmem w takiej formie, bo nie boją się powtórki tego modelu wschodnioeuropejskiego. Mhm. Ale patrząc na to wszystko, można powiedzieć, że będzie lekka odwilż polityczna, czy nie? To zależy. Na pewno nie będzie odwilży w takim sensie, że zostanie zalegalizowana opozycja. W dalszym ciągu całą władzę będzie sprawowała partia komunistyczna i to się nie zmieni. Odwilż polityczna może polegać na tym, że dojdą do głosu następne pokolenia Kubańczyków, którzy chcieliby tej pewnej zmiany, otwarcia się Kuby w jakiś sposób. I między innymi nowy prezydent Díaz-Canel jest głosem może nie najmłodszego pokolenia, bo on oczywiście ma 50 lat, ale jest to inne pokolenie niż tych oryginalnych rewolucjonistów, tych, którzy wprowadzali na Kubie komunizm. I on ma też troszkę bardziej liberalne poglądy, na przykład na sprawy obyczajowe, społeczne. Za tym mogą pójść doradcy, kiedy dojdzie do prawdziwej wymiany, bo na razie pamiętajmy, że przewodniczącym Partii Komunistycznej pozostaje jeszcze przez 2 lata Raúl Castro. Tak jest. I to on de facto będzie sprawował władzę. Natomiast w momencie, w którym odejdzie i w momencie, w którym przyjdą nowi ludzie i pojawią się w otoczeniu nowego prezydenta, będzie się można spodziewać tego, że Kuba zacznie liberalizować się wewnątrz tej grupy rządzącej. Natomiast na pewno się nie otworzy na przykład na damy w bieli, na taką opozycję, jaką kojarzymy z tych protestów ulicznych. To jest w zasadzie wykluczone. Elita polityczna jest raczej za, czy raczej przeciw tym reformom? Jest za, bo też na nich zarobi. Mhm. To, co może się teraz na Kubie trochę zmienić, to jest to, że jednak Stany Zjednoczone pod przewodnictwem Donalda Trumpa usztywniły ponownie kurs. Za Baracka Obamy nastąpiło takie otwarcie z Kubą, polityczne, ale co za tym też szło gospodarcze. I to były takie nadzieje na zmiany na Kubie. Tak. Natomiast obecna administracja Białego Domu uważa, że powinno się jednak zaostrzać ten kurs wobec nich. I to może prowadzić do pewnego zaostrzenia też postawy Kubańczyków w odpowiedzi na te akcje Białego Domu. Natomiast na razie, paradoksalnie, w tych stosunkach dwustronnych, jak na to patrzymy, to Kubańczycy się wydają bardziej nastawieni na dialog niż Amerykanie. Ale to znaczy, że kubański prezydent, proklamując tę konstytucję, rozszerzając rolę rynku i działalność prywatną, nie napotyka na żaden partyjny beton? Nie, no oczywiście napotyka. Mhm. Są ludzie, którzy by chcieli bronić takiej doktryny o tym, że własność prywatna jest w ogóle niedopuszczalna. Natomiast to są ludzie odchodzący. Oni już nie będą mieli takiego wpływu na to, co się dzieje w tym kraju. I te zmiany są nieodwracalne. One między innymi zostały zatwierdzone w tej konstytucji, bo wcześniejsza wykluczała własność prywatną. Tak. W momencie, w którym Kuba się na tą własność prywatną przed paroma laty zaczęła otwierać, to nie było już, na tym etapie już po prostu nie ma od tego odwrotu. Oni musieli to wprowadzić do ustawy zasadniczej, gdzie też między innymi są inne zmiany, bo teraz system polityczny się będzie trochę zmieniał, będzie wprowadzona kadencyjność prezydenta, będzie urząd premiera, czego wcześniej nie było. Był jeden premier kiedyś na samym początku pod Fidelem Castro, ale to bardzo szybko się skończyło. I po prostu bez względu na to, że są doktrynerzy wewnątrz partii, oni z czasem będą się przestawali liczyć, a w zasadzie już się nie liczą tak, jak chcieliby. A ludzie chcą tej zmiany, bo to też jest nowa rzeczywistość. U nas system się zmieniał i opór w ludziach też w pewnym momencie był bardzo silny. Tak, ale tu też trzeba spojrzeć na to, kto tych zmian chce. Ci, którzy najbardziej chcą tych zmian, to są najmłodsi Kubańczycy, przede wszystkim mieszkający w miastach, którzy być może nie chcieliby koniecznie zaraz takiego kapitalizmu jak na Zachodzie, chociaż jeżeli się czyta relacje dziennikarskie, reportaże, czy też jakieś wspomnienia z Kuby tych, którzy stamtąd w ostatnich latach wyjechali, to być może niektórzy by tego kapitalizmu chcieli. Natomiast takiego w pełni takiego, jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Natomiast oni na pewno chcą dorównać innym krajom chociażby latynoskim, w możliwości posiadania pewnych dróg. No bo każdy chciałby coś mieć, raczej niż nie mieć. I faktycznie te zmiany są przez nich bardzo pożądane. Mało tego, wiele z tych osób, jak była ta nowa ustawa zasadnicza konsultowana, bo były konsultacje społeczne też w tej sprawie, wiele osób się wypowiadało, że chciałoby, żeby to poszło jeszcze trochę dalej, żeby te regulacje były jeszcze bardziej poluzowane niż są w tej chwili. Natomiast to otwarcie, nawet jeżeli będzie następować i możemy podejrzewać, że faktycznie będzie do tego dochodziło, to ono będzie szło bardzo powoli, bo władza nie chce właśnie takiej sytuacji, w której poluzowałaby zupełnie sytuację i ona mogłaby się im wymknąć spod kontroli. Tu jednak zachowanie władzy politycznej dla tego obozu władzy jest absolutnym priorytetem. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jeśli zakłada się firmę prywatną na Kubie, to raczej trzeba kombinować, czy można iść według reguł? Nie no, trzeba kombinować. I to pewno strasznie. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny PL był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. 17.30, no już za 15 sekund. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie złożone zostaną kwiaty przez uczestników marszu z portretami, który miał wyruszyć o 17 z Placu Trzech Krzyży. Dzisiaj obchodzona jest 9. rocznica katastrofy. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. O 19 w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza w intencji ofiar. O 20.45 przed Pałacem Prezydenckim głos ma zabrać prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie zakończył się proces byłych i obecnych urzędników z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są oni oskarżani o niedopełnienie obowiązków przy przetargach za pieniądze z Unii Europejskiej. Sąd uznał, że potrzebna jest kolejna rozprawa, żeby przesłuchać świadków. Proces dotyczy przetargów z lat 2011-13. Urzędnicy, w tym były dyrektor jednego z departamentów, mieli kupić z unijnych pieniędzy komórki, nawigację do samochodów i inne elektroniczne urządzenia. Nie powinny być one finansowane z takich środków. W rezultacie urząd musiał oddać prawie 500 000 złotych. Papież ze swoimi doradcami dyskutował o większej roli kobiet w Watykanie. Jak poinformowano, tematem rozmowy była potrzeba przyznania kobietom funkcji kierowniczych i większej ich obecności w instytucjach. Sprawę omawiano na sesji Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w zarządzaniu kościołem. Ponadto poinformowano, że rozpoczął się proces konsultacji dotyczący nowej konstytucji, wprowadzającej zmiany w strukturze Stolicy Apostolskiej. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny pozostawił bez zmian podstawowe stopy procentowe. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0%. Decyzja EBC jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Co więcej, Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego oczekuje, że podstawowe stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019 roku. Ponad 3 600 000 000 dolarów przekazali w ubiegłym roku swoim rodzinom na Ukrainie imigranci pracujący w Polsce, wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy. Jest to wzrost o ponad 16%. Z roku na rok, co prawda, wartość transferów pieniężnych z Polski na Ukrainę rośnie, ale w tym roku widać, że wyhamował napływ Ukraińców przyjeżdżających do nas do pracy, mówi Krzysztof Inglot, prezes Agencji Pracy Personal Service. Te największe wzrosty były w 2018 roku, to też względem 2017 i 2016 roku była bardzo duża dynamika wzrostowa, czyli tych ludzi coraz więcej przekraczało polską granicę, natomiast 2019 jest pewnym rokiem uspokojenia dynamiki wzrostu zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce. Ukraińcy są grupą pracowników, która szczególnie silnie odczuwa podwyżkę płacy minimalnej. Większy strumień pieniędzy przesyłanych z Polski na Ukrainę to też potwierdzenie, że Ukraińców na stałe mieszkających w naszym kraju nie przybywa. Niestety ten model przyjazdu do Polski na 6 miesięcy pokutuje. Pracownicy przyjeżdżają i wracają na Ukrainę, a my przez ostatnie 2 lata nie zmieniliśmy niczego w takiej dostępności polskiego rynku pracy, bo wielu, a według naszych badań to 3/4 pracodawców chciałoby mieć pracowników z Ukrainy na 12-18 miesięcy. W tej chwili najczęściej model to jest model oświadczeniowy i to jest model 6-miesięczny.

Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Ja w sprawie czarnej dziury. Wydaje mi się, że ona gdzieś jest w pobliżu, bo ciągle coś mi wysysa pieniądze, które znikają gdzieś bezpowrotnie. Wie pan co, to albo pan znajduje się w pobliżu mnie, albo są w okolicy przynajmniej dwie czarne dziury. Naukowcom udało się zrobić fotografię otoczenia tego tak zwanego horyzontu zdarzeń, otoczenia czarnej dziury. Jeśli panu się uda, to proszę podesłać zd@polskieradio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:41. Zdolność człowieka do miłości jest niczym złota struna, na której wygrywa swoją religię, a drogę rozświetla luna. Jeśli prawdziwie swoją miłością ludzi nie obejmujesz, to ani Boga, ani człowieka naprawdę nie umiłujesz. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśmiechnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśmiechnięcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko, to skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich uśnięcia. Kaja w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans do 18. Pani redaktor i jej goście już przygotowani. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a gośćmi są profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak panowie myślą, czy dzisiejszy dzień, kolejna 9. rocznica katastrofy smoleńskiej jest dla większości Polaków istotny? Czy angażuje ich myśli i emocje? Wydaje się, że angażuje, że jest traktowane w dalszym ciągu, odbierane jako jedna z największych tragedii. Dla tego pokolenia, które było świadkiem tej katastrofy i to w tych kategoriach się prawdopodobnie myśli, zwłaszcza w kolejne rocznice, ale z drugiej strony chyba jest również świadomość, że to jest narzędzie rozgrywki politycznej. To jest drugi sposób postrzegania i oceniania tego i za każdym razem. Ale dlatego jest w świadomości Polaków, że jest pod gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest jakaś rozgrywka? Mnie się wydaje, że raczej nie. Ale znaczy... Jeżeli myślimy o tym, jak definiować, no co z tego wynika? Co wynika z katastrofy smoleńskiej? To wynika kilka takich rzeczy. Walka na przykład o pomniki, czy postawić pomniki. A tu chciałam za chwilę no do tego przejść, bo to były takie, że tak powiem, efekty uboczne tej pamięci. Pan profesor Stawrowski. Ja myślę, że trzeba spojrzeć z różnych perspektyw. Dla nas, którzy pamiętają to wydarzenie, no to jest jedno z najistotniejszych wydarzeń ostatniej naszej historii i tym bardziej, że znaliśmy wiele osób, które zginęły w tej katastrofie. Ale tuż przed programem spojrzałem do dwóch gazet, Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej i informacja o katastrofie smoleńskiej jest gdzieś tam, prawda, na dalekich stronach, co także pokazuje stosunek do tego wydarzenia. Może dlatego, że rocznica nie jest okrągła, może redakcje wyszły z takiego założenia? No zapewne tak, bo jest dopiero 9. rocznica, ale chyba to także pokazuje na no jednak pewne przesunięcie akcentu i wagi. Odbiór tego wydarzenia jest nieco inny niż parę lat temu. Twierdzenie, że polskie państwo straciło znaczną część swoich elit z różnych zresztą stron politycznej sceny jest jak najbardziej uprawnione, prawda? Jest ono prawdziwe. No chyba na tym polega tragizm tego, że to zginęły postacie, które nie powinny zginąć. I z jednej strony najwyżsi, czy generalicja, z drugiej strony prezydent. Jeszcze tragizm tego śmierci prezydenta zwiększa to, że to było tuż przed wyborami. To jeszcze w ogóle tę sytuację pogorszyło, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, że on na to nie zasłużył, prawda, zwłaszcza, a jeszcze tym drugim... Zresztą przypominam, że również Jerzy Szmajdziński był kandydatem na prezydenta Sojuszu Lewicy Demokratycznej, także jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, no to ofiar było więcej. Kolejnym elementem tego to było to, że w gruncie rzeczy ta katastrofa akurat wydarzyła się w momencie bardzo silnej walki politycznej właśnie, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, i to było, tym bardziej było to zaskakujące, zupełnie nieoczekiwane. Co to się stało? Trzeba także dodać, że takie katastrofy się nie zdarzają. No właśnie, wtedy wszyscy mówili, takie katastrofy się nie zdarzają. Po prostu samoloty z prezydentami nie spadają, co nie do końca jest prawdą, bo już była taka historia chyba w Serbii, o ile dobrze pamiętam. No tak, ale nie tylko z prezydentem, prawda, ale z takim gronem elity politycznej. No takie rzeczy naprawdę się nie zdarzają. W każdym razie wtedy dominowała w dyskusjach taka refleksja, że straciliśmy otóż taką elitę, taki kwiat i tak dalej. I dlatego to, co się później zdarzyło, właśnie kilka miesięcy później, takie dosyć, moim zdaniem, jeżeli słowo żenujące to jest zbyt słowem ostrym, no to na pewno niepasujące do okoliczności dyskusje o to, czy ma być pomnik, w jakim miejscu ma być pomnik, i ludzie, wydawałoby się, myślący, poważni, byli w stanie się o to spierać, jakby to była kwestia obrony granic. Ale to się pojawiło tak, jak mi się wydaje, w kilka dni potem. W poniedziałek od razu rozpoczęła się ta, no jednak, rozgrywka polityczna czy walka polityczna, gdzie ma być pochowany prezydent z małżonką. No to był pierwszy element, prawda? I tego typu komentarze, jak pani to określiła, żenujące, to już się wtedy wyłoniły. I zostało, weszło to na scenę polityczną jako kolejne narzędzie, kolejny instrument. To jest dosyć ciekawe i warte podkreślenia, bo jak się to porównuje, ten przypadek Polski, z innymi krajami, a były takie dramatyczne wydarzenia w historii najnowszej kilku krajów, rozmawialiśmy o ataku na World Trade Center wcześniej, to jednak nie było to wykorzystane w takim stopniu chyba jak w Polsce do rozgrywki, do walki politycznej, która trwa do tej pory. Żadnego takiego, Stany Zjednoczone nie są tutaj wyjątkiem, prawda? Tylko teraz ma mniejszą, na szczęście, temperaturę. No nie wiem, czy słowo debata nie jest zbyt cywilizowane na pewien rodzaj wymiany ciosów. Ja muszę tu wejść w słowo, bo żebyśmy nie przeoczyli jednego ważnego elementu katastrofy smoleńskiej. Słyszy się, że katastrofa smoleńska podzieliła ludzi. Nie, katastrofa smoleńska połączyła ludzi. No więc właśnie. Połączyła przypomnijmy to, bo pamiętamy to. Bardzo krótko, to było kilka dni, ale powstała znów niesamowita wspólnota ludzi, ponadpolityczna, niesamowita, ponadparty. I w momencie, kiedy ona powstała, było takie przekonanie, że to jest coś trwałego, prawda? Tak. Że to jest coś, ja pamiętam też komentarze polityków, którzy nawet takich bardzo, bardzo ostrych, że oni się troszeczkę powściągali i oni też mówili, nie, no, musimy się uderzyć we własne piersi, my nie możemy w ten sposób ze sobą rozmawiać, bo nie wiadomo, czy to nie będzie ostatnia rozmowa. Takie były refleksje. I to wszystko gdzieś zginęło. Wydaje się, że politycy bardziej się nawet powściągali niż media. Tu mi się od razu to kojarzy z zabójstwem prezydenta Adamowicza kilka miesięcy temu. Również analogiczne takie zjawisko. Taka reakcja polityków była. No to przestańmy jakoś, spróbujmy się dogadać. Jednak tutaj tym elementem nagłaśniającym w dużym stopniu biorą udział te jednostronność mediów, o których żeśmy tutaj zaczęli na początku. To jest jednak ważny i zupełnie niezależny czynnik kształtujący opinię społeczną i świadomość społeczną i sposób interpretacji tego do dzisiaj. Proszę panów, a propos tego, co mówiłam o dyskusji o pomnikach, czy warszawski plac Piłsudskiego to właściwa lokalizacja pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej? Takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu takiego ośrodka SW Research. Przeprowadzone było wczoraj to badanie i dzisiaj dla serwisu Rzeczpospolita.pl, RP.pl, przepraszam. No i większość respondentów uważa, 53%, że plac Piłsudskiego to nie jest właściwa lokalizacja, a zwolennikami takiego umiejscowienia monumentu jest co piąty ankietowany. Ale ja się zastanawiam, jaki sens ma taki sondaż właściwie przy okazji tej rocznicy, w momencie, kiedy ten pomnik stoi. Czy to jest jakaś kwestia do dyskusji, czy nie wiem, czy trzeba go usunąć, przesunąć? To jest właściwie pytanie dotyczące potwierdzenia albo falsyfikacji tej naszej interpretacji, że to jest taki podział. Te 20%, ta 1/5, to są mniej więcej tacy bardzo zdeterminowani zwolennicy polityki Prawa i Sprawiedliwości. Ja mniej więcej tak oceniam ten elektorat, taki zdeterminowany. Natomiast te 50% albo to są przeciwnicy, czyli zwolennicy elektorat opozycji, można ogólnie powiedzieć, albo tacy, którzy nie mają opinii, tak jak to zwykle bywa w tego rodzaju sondażach. W moim przekonaniu jest to dobry, jest to takie bardzo wskaźnikowe. Jak można nawet poprzez zadawanie tego pytań jakby wzmocnić te podziały, o których ja się całkowicie zgadzam z tym, co pan profesor powiedział, że one zawsze były. Ja przepraszam, może w tym momencie jestem osobą, która to doskonale pamięta, bo akurat zdarzyło się to w czasie mojej audycji, a nie myślę jak dziennikarka, ale mnie się wydaje to niestosowne wręcz, takie pytanie o takie sprawy w tym momencie. Ja myślę, że to jest ilustracja właśnie tych, ja to nazywam wprost, demonicznych mechanizmów polityki, napędzania pewnej nienawiści plemiennej, i każda rzecz może być potraktowana instrumentalnie. Ten sondaż, nie tylko sondaże mogą temu służyć. Dużo ważniejsze, bo pojawia się pytanie, co my możemy zrobić z naszą wspólnotą, która rzeczywiście pęka w szwach. Przede wszystkim szukać pozytywnych przykładów, budować. To jest zadanie i dla dziennikarzy, i dla polityków. Są przykłady ludzi, dlaczego którzy... Dlaczego myśmy wtedy stracili tę szansę? Czy naprawdę, naprawdę ta walka polityczna wtedy była taka dominująca, taka ponad wszystko, że wszyscy schowali te swoje uczucia i dobre odruchy? Ale pani redaktor tutaj wyraża raczej takie dobre chęci, jak powinno być, jak powinno... No wyrażam. No tak. No i być może rzeczywiście, że powinni wszyscy sobie ufać i być życzliwa. No tak nie jest. No i ja już nawet... Ale są takie... 10 i 11 kwietnia absolutnie nie wierzyłem w to, że dojdzie do takiej wspólnoty. No i byłem przekonany, że wprost przeciwnie, że to się zaostrzy. Ale mogę zacytać, wiesz, są w ojczyźnie rachunki, krzywd i tak dalej. Prawda? Pamiętamy... Ale no właśnie chcę powiedzieć, że są takie momenty, które powinny być elementami zgody narodowej. Mówi się, że to był mit założycielski, nowy mit założycielski PiS-u. Ale z drugiej strony to może być też mit założycielski antyPiS-u. To może i powinien być mit założycielski polskiej wspólnoty. Polskiej wspólnoty, która jest ugruntowana na czymś istotniejszym niż tylko te codzienne, powierzchowne konflikty polityczne. Są w takich właśnie trudnych momentach ujawnia się coś głębszego, co nas łączy, mimo wszelkich różnic politycznych. Ale to jednak schodzi na drugi plan w obliczu tego, co nas różni. To jest silniejsze. Tak. To po paru dniach, czy po kilkudziesięciu godzinach. Pani redaktor mówi o pomnikach, a komisja Macierewicza, to jest kolejny element wykorzystywany. A kto jest winien katastrofy smoleńskiej? Znowu zupełnie dwie odrębne interpretacje. 25% dalej deklaruje respondentów, dalej wierzy w to, że było to... A 51% uważa, że sprawa nie jest wyjaśniona. Tak. Bo sprawa nie jest wyjaśniona. No i na pewno nie jest do końca wyjaśniona. I to nie chodzi o procent. I to jest fakt. To jest fakt społeczny. Tutaj I to też jest jakaś smutna okoliczność. Ja nie wiem, kto się powinien tutaj uderzyć w piersi, że po 9 latach sprawa nie jest wyjaśniona. Takie błędy zostały popełnione na początku, że trudno, jak się wydaje, w tej chwili z tego wyjść. Ale trzeba dążyć do poznania prawdy. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. To jest oczywiste. Ale to wcale nie znaczy, że poznamy tę prawdę do końca. Wiele jest przykładów. Katastrofa w Gibraltarze na przykład, kiedy się nie udało. Być może tutaj takim czynnikiem, który podtrzymuje ten podział, jednym z kilku, to jest kwestia Tupolewa, kiedy on zostanie nam zwrócony. No właśnie. Tupolew jest za granicą Polski, a to jest nasza własność. W związku z tym on będzie zawsze wzmacniał i intensyfikował te podziały. No niestety została podpisana taka umowa, która pozwala na pozostawanie Tupolewa do zakończenia postępowań w Rosji. Postępowania to też są świadkowie, to są procesy, to jest cały proces odwoławczy, skazywanie i tak dalej. I tam ma prawo być na podstawie tej umowy Tupolew. To, że Tupolew pozostaje w Rosji, jest także pewnym pozytywnym elementem. To znaczy pozbawia złudzeń tych wszystkich, którzy traktują naszego wschodniego sąsiada jako potencjalnego partnera. To jest państwo rozbójnicze i też trzeba o tym dobrze wiedzieć. Ale to jest poza naszą właśnie kontrolą. Tak. Tym bardziej, że to państwo państwa, pan profesor powiedział, jemu tak jakby zależało na tym, żeby podkreślać w ten sposób swoją siłę. Kto tutaj ma decydować? Czy Polska, czy my? I bądźcie przekonani, że my będziemy o tym decydować i że macie się nam podporządkować pod wieloma względami. Na koniec taka gorzka refleksja. To może to nie jest najgorsze, że w tej chwili jest... No nie jest tak wiele uwagi w mediach poświęcone tej tragedii, jeśli ona tak bardzo dzieli wbrew temu, co było do przewidzenia na początku, bo jeżeli ona już nas nie połączy. Ja mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, połączyć nas może tylko prawda, przynajmniej dążenie do tego, żebyśmy odkryli, co tam naprawdę się wydarzyło, jak wyglądały te wszystkie okoliczności związane z katastrofą. Poza tym mamy demonstrację za każdym razem 10 kwietnia i za chwilę również będzie na Placu Piłsudskiego i dalej. I kąt być może demonstrację, w związku z czym jednak bym taki nie był skłonny do optymizmu. Dziękuję bardzo, profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk i profesor Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W Mediamarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Wiza w sklepach Żabka.